الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت الله سبحانه وتعالى بلو من كدها jotti dem do o do nyalaw mo hande altini mo djumalaado nyalaw mo bonelaado men sallallahu alaihi wa sallam heewno horde dum o yi wadi non ko heel o jibina e mo hora yettude Allah won he riwayatuji kadi e mo horanno alkhamisi altini o namda dural gal o wi Allah no holle golle jiya mum kala altini alkhamisi e mo yidi Allah holle golle ko to hoori no nyalaw mo altini ko nyalaw mo moddi e sappo gonden sappo kadi cebbitima nogas jeenayi ko ɗum woni lasi lewru so yiyaka noon hande woni coynale gadana so yiyaka noon timmine capantati ɗum noon han kadin so heewi kam ko hedde korka inchallahu koɗo meɗen waynade ko balɗi ɗum noon en mbi muñande koɗon weeɓi inchallah tinnuɗen beele saabu kanko koko tawi ɗo tan ɗum habroyde ko fenata o fefintako ko tawri men ñalawma mbo haɗi men ñamde men jamma e mbo haɗi men ɓoyngol men ko gueɗe ɓurɗe himmude jiyar Allah jogui ɗum ceerno ene malaikaji ene fof en juuɗo enen malaikaji fo kono noon malaikaji kayen ngala tuwe ngala tampe yusabbihuna llayla wan nahar la yafturun e noon en tampe enen jiɗi foftade ɗo haali ƴeeɗo gueɗe fof korka seeɗanima ɗum inchallahu wona e malaɓe yo Allah waɗene ɓeen en garino simore meɗen ha mataw jottiɗen ha kufɗen darul annabi Nuhu alayhi salatu wassalam simore nde nde innira ko annabi Yunus alayhi salatu wassalam hande ko garaten ko daari mabɓe kamɓe tata bamen Nuhu alayhi salatu wassalam e musidɗo men Moussa e Yunus alayhi salatu wassalam Moussa nde haala ko Harouna haalama saabu kamɓe tuggidi kamɓe gortodi eywa en kalin tan oto konngol ngol oɗo wonde lilladina ahsanul husna wa ziyada wonde aljanna o ko jobdi firtani aljanna kaye ko golliɗa ko foti ala ko Allah wi noon Allah wi kañum ɗum sodata sooda tottuɗen aljanna eyi ɗum noon ko ɗum tan faniɗen wona wonde aljanna e oɗo foti inchallah saabu aljanna ko dokkal ko yimɓe keɓata koko ɓural saabu ɓuuri saabu nela salah sallam wikula mawdiu sawti ahadikum mana wini mana hayru min adduniya wa ma alayh karawas tan mbaɗowo jihad lootol laabfirta ngol tan ɗum tan ɗo lelato e aljanna ɗo ɓuri aduna ko woni aduna fof wadde hay goto wasode aljanna inchallah kono ko Allah wi ɗum yeyata noon ne ɗon ko wela ko yeeya enen hay guila koye men bella jeyamata ndi toon Allah ne wi yeyata aljanna ko ɗum inchallah jomiraɗo wi wattudu alayhim wi nelaɗo sallallahu alih w sallam ko nelaɗo sallah ai sallam wiya yettimam ibne masud annen janganɓe dursi tanɓe habaru Nuh alayhi salatu wassalam إذ قال لقومه سهاد ويان كريج مكو يا قوم بندم إن إن كان كبر عليكم مقامي ستوي إن موني إمون كنيب مدوكو وتذكيري أكو شفت نمي أن بدواج مونكو بآيات الله آيات الله فعلى الله توكلت قوم غندي منكو الله بقيمي كمكو بطليمي فأجمعوا أمركم توجي فيكم كنجد فوفجنون وشركاءكم الله جمون ونحن نؤمن قبل لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ليدو الله جفو ثم لا يكون أمركم عليكم غمة تيسعون بجي تيادو كده كده وطو تشنو رأينا هيمود وطو جوكو جيه وطو انجيل انجيل بيانا هيمود غمة انجيل بيتا وطو هيمود وطو جيل بمون هيد ايبا ثم قضو إلي بجي تيادو كده فوندنتي نجيدو كواردين بارون ولا تنظروني وطو مني نيكم ko jiɗo ne fof mbaɗata kadi gasi haɗa woni min ko gonmi ɗo ko mbeɗa ɓicci moon e ɗo henne gueɗe ɗe gonmi ɗo ɗe ho ɗum noon wadde mbaɗe so jiɗon ko warde mbari tem jiɗo wallodiri fof mballodiro fayin tawallay tum so on celima ko gardanmi on ko jaaɓe oɗo wahyu so on celima wahyu on celima kadi wadde ɗeɗo gueɗe ko mbiɗen ko e fama saldu ko min gande ɗe tan woto mbiye haɗi moon jaɓɗe ko mbeɗa namdi moon jobdi ina jiri illa alallah min naguimi yo yoɓam tan ko Allah subahanahu wa taala wo umirtu temi yemirama an akunane gonata min minal muslimina e juul hen gandiɗe gueɗe fono ɓeydo tan labtude wona dine allah kulislam tan من الإسلام أنا دين يهودي وكذا وكذا فكذبوه بجدمو أي وقت الله بفنجيناه لأن سويا من جيناه فجرام خالد فتك بلان كذا تروحي فتك وادكو يولا كو حلقا كون حيب ومن معه إذن نغل وندنو بما كنون حول بيان ونا وندنو بك فيزيك ما كندنو بك إيمان من معه طب جمسود موكو يرمون بيو كامي كندنو مهم تان ونا بي وندنو to bangal balli ma baldu de balli ala ko be wonde to bangal fitnde do wadi de wi rabbi innabli min ahli inshallah de rasimo rasul sifa aror hende alaminhum laysa min ahli onay galle ma min min garanti gal ane galle ma fumi dande kono onay galle ma jia innahu amalun ghayru salih ka kala ko wana hun mojjar riwaya way non be dum fam innahu amila ghayru salih wa ko riwaya mana girasam wadi muhim tan holla riwaya riwaya be dum fam min dum woni mana wi mana wa rasulullah mun fa najaynahu min dalli wa man ma'ahu edenda gal be wonduno e julbe kono de ko fil fulki elan handira musib tawi tan dadi ko be wonduno tan elan tawi la ko heddi sona lana goto hani ni sawlan ko yibbe wala hawa tofo do salam tirta la muslimana tamala kharni kamana kono subhanallah la lanaka ni bidi na hen gelo di na hen kucci di dina hen nay di dina hen bam di dina hen boyaji di fof ko alsan no non jibrilu te ko dum tan sabo bone mabbe o yobi ma dendagal ko wona ko wonno e duni baba adam def fo yo halka so wona ko ne lanaka di ko yo hal wo man ma fi fulki ila waja'alnahum min badibi wonno be makko be khalaifa kabe woni ardi woni domtibe wa amarna alladhina kazzabu min juli yadduno be bi ayatina ayati amen fondor jew kayfa kana akbatul munzirin jew rentinaabe be jabaani hol batte mu en wadde annana ko rin may wadde benni dara gadaaye ina jire illa ala allah wa matna kun mana wa likulli ja'alna minkum shir'atan min haja gore mon fo jogi sharia kono diine wala sifo non jidi rubani qala lahu rabbuhu aslim ibrahim kono na qala aslamtu li rabbil alamin mi jem bilani mi jeru binni وصل بها ابراهيم دون ابراهيم وتي بني ابيكم ويعقوب كني وصى بها يعقوب من معنى هلك يعقوب كني هولكو يا بني ان الله اصطفى لكم الدين الله سبحانه ممن وند جول فلا تموتن الا وانتم مسلمون وتم ماي سنا الاسلام يوسف نون ربي قد اتيتني من الملك اي جوم ام عندي اركي كمون الا وعلمتني عندني كم من تاويل يفر الاحاديث كويدي فاطر السماوات والارض تقر ليلى اسمنوج انت ولي في الدنيا والاخره ملا بام ان غدوني غيدا بدنا الى اخر وند بابام غيدا بام كو غيدو ماكو دي كون هوري ما حدم يوله هوري ما حدم بيد وانا بيب ما مرا ماكو الا لام دو فطر ماكو لا هجم سور موم لا به وند كاسو ادن فو يديكم هاي الله سبحانه وتعالى هاي بو وند نو حالتم ويلتيتم سول دي ان ما يل ها كبتا فاستو جاي جاي ما ريبي تو ناتين ريبي فالي خني ديكم فما لا كون الله لا دوي بالا انما الاوتري يسر jarela ko kee ko fofu tigu jam non fote da aroy naa do woni muhim wadde yusuf hali kulaabi ko wadde ko allah an woni gidam tigreegi fi dunya wal akhirah wadde tawaffani ya rab musliman ay yani hifde wal hikmi ya waddam ya jengi tinam bi salihin mujibadi bimbe en benni musa ka jali salatu wallahi wa ya qaum in kuntum amantum billah wa li tawakkalu so tabi tan ko allah gon indon bagode makko in kuntum muslimin من يدعو معنا ويلاب ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين بلي اي الله يوب امن منيل يا ور امنكم الجول بلقيس كدي فنون وين هانكا ديندي ها اني هور مودم فيرا فوف وينا وينا غوب سليمان لك غوب بالاي دولين سان دك سليمان مري وادي باغوت وانا مي اني مرسل لهم بهديه وانا كرم فير لامب كرم فتبن كي فكان سليمان كاي بين kon non den Suleiman bi ma ha tumidina ni bi mal fama atani la khul ma ataku o yina fe wala ba sabo kanko jogi ko tanki kangi Suleiman adi gan tanki makko wanni modification ha buri yod kadi holli mo pale pale kangi feron kangi mo anda do miye de wari wo yo wiya bismillah e mo ngabbay pale tan o yi feron o yi deru makko tan fikal noko ndiyam tan nyori ala arga tugay yo kaw kaw ala muhim wadde kanko de holle wi ويقول رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان نيوي لله رب العالمين جن بيلي ما هنكد مجبي يقول إني الله ما أنا بند في سليمان جد ما أنا الله جد فيني إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا انا جبلني بالله واذا وحيت الى حوالي امنوا برسولي قالوا امنا وشهد باننا مسلمون تفهمون بي بعدين ابن كثير رحمه الله عليه ما شاء الله وانه قفر القران القران كما هو من ذا وانت دين الله فدين او الاسلام من تير شريعه ان الله شريعه ان تير الله بان الله بي نقول لا مال لا ولا ابو حنيفه كنا عندها كنا كم هو دين او دين الاسلام ان بين الوني ما انا خاتم الرسل خاتم الرسل وسيد من البشر كما ان صلاتي الذي يود به ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين نجولو ام اكست ام انغوردام ام مايدي ام فوب الله بدان علام ديندي دم دم هاي غوت كودو وني كو جيميرامي مين ودي هول جول ودي وي حديث صحيحين نانو معاشر الانبياء اولاد الله وديننا واحد من منكم ناوليغو دينا من اوكو غوت من دن جيم راجي فكذا فلا جينا وما معه لكن ايوا ثم بعثنا من بعده رسلا نوينا توي اسوس معنا المؤمنون تسرع لا غيري ها هي تغنوا نو جيم راجي لا يعلم الا الله من بالله ني ها هي هي غوت الله بدا الى قومهم كريج مين فجاءهم نلا بغدرني بالبينات حجاج لا بشر فما كانوا يؤمنون be gongi nani bima kadabu bi sabu ko jeddu kam fami jeddi min qablu ko boy kadhalika ayno be jeddirni nadba ko ni min umbirta min ujjirta ala qulubi berde al mu'tadin yawtu be kadi ana yawtu be kadi murtu be kandane yurme dam e ben mu'tadin garda moy non jibril fala ma za wa za allah qulub jon non ben zaman moy benni thumma ba'athna min ba'dihim tagalna la bi arba tagalnu ko fabbi foka enen jenana kam هود ان ابراهيم صالح ان شعيب ان زكريا بيدفو غاريكو ميدفو معنا ميتونا زكريا كان هود ان صالح كاي بيدفو غاريكو شعيب لوط ان ابراهيم ان اسماعيل ان يوسف ان بفغر تشغال النبي نوح عليه السلام وادي موسى ثم بعثني بعدهم موسى وهارون كني مولم الى فرعون اي اودو لام غاردينو لو كوبت ان فو فرعون وملائه مدن سلم بسو يا ملا نون كونو تابلوجي ولا ما كوي هوي غاي مودي gorbonen en beena fu no do heddi be biya min neldi be bi ayatina e kayisaaji amen kono fasal boru be mawnikini mawnikinaade woni yawaade himbe salaati go non be bi aha amana khair min hadhihi allahu mahinu wala yakjubi wana min guroja wa wa hay halde ga aha allah akbar woni wa kanu qama mujrimin kambe goni himbe wat boni wadde wat boni be ben kadi ko lepp falamma jaahumul haqqu den gonga are mabbe te gongo min indina ummi ko ta amen قالوا بي ان هذا لا سحر مبين كون بيليو سات كون بيليو بي بي فين ابو بيليو بن غاندي بيليو نين باتي موسى موسى في دمن ها كوجيري مانا فوندي لي بي دون وانا بيليو دمن جابي قال موسى موني بو قال موسى اتقولون للحج لما جاءكم اتقول ما اتقول ما اتقولون للحج لما جاءكم متكو غونغان سو اريمون بيتون كو سحر هذا بيتون بيليو تي ولا يفهم الساحر non dum radi wala fi sahira isata bilaj mara sahira don fitu ko mo ko kuddi janti hen andi wodi hala wodi woni khabar wodi insha ma insha ko hudir de jom bide wota male khabar ne ko bide ko o male sahira kon fo goto sabo kongol so jaram sakke dem gal moni fo saka allah safgal allah halim wala musa parce mo nan bile wona hunde majja balu be bi ajitana li tal fitana mata an kam addin ma amen tan ko wopinde amen amma wajadna alihi abana garda ko woppinde amen ko min tawdi baba amen fi Allah mun cernalo yar ko na dale wiide ko babam ni saban tawri mamum be ko nande dum Allah fata bama tawri mamum ina ko moj tay moj bada tay moj janata wop watakun lakum alkibriya jido non ko mawni fina on kam ko mawni kin do wa ko tikal jibe non bay tam ko mawni kin leed jeno tikal mala garbo mawni kin aha fil ardi leed o man akhlukum bi mu'minin bi min jabay non dum radi wajhadu biha wasagana sa anfusum wal man wa ulwa be cali ce ko be yennana be ko no hunde no wodi dum raade mi maala be haali tam be da gade yo ko nan de on jokke wa qala fir'aun fi joonon wi ituni bi kulli sahirin alim jangir fir'aun wi joon jiron de kam dendi nan e kam wile kala on gandu don bilejo ngana yo arbe badda e musa falamma jaa sahar den be bari e ngari allahum musa albuma antum mulkun anda wondo halari wala be nan di musa kambe sama be lebi jidi ko adad benam do Musa ko benam do ko ko dum indi he je non jiri wer fudde de e Allah wi be non do abi Musa bi yas fudde falamma alqaw le be di masaharu be bi imana bi falamma alqaw qala Musa ma jitum bi sihr ko gaddo non ko e bilew ko gaddo ka ko bilew ma jitum bi mana allazi jitum bi asir ko khabar inna allah la inna allah sayubdiru ay mbire wu ngadon go ma allah bonu sabu inna allah la sayamul mufsidin allah wala ta mana fewlo ta golle bonnobe wa yuhibbu allah al haqqati ala ma jidin gwanu bi kalimati ko gol makko sabu nono bi inna ma akuma asma wara walaw karihal mujrimun haysun do wat bonibe jida woni ewo je non musa wadi muni kisa allah wadi non tejer mo de ragetan bin wa qala fir'aun allah aya jahan garden qalu ya musa iman tudu iman nakuna awwal man alqa qala bal alqu sayara ku de yon en aya ji godde kadi gabiti de hen fa awjasa fi nafsi khifta musa enum heewi musa yi ko fanna sawna bi de en rako ne do sa den be mbadi non han kadi tirbi honti bo barode gorode musa huli awjasa fi nafsi khifa yaw jinnan kono la wina bon wonde makko yaw jumra wi bo wato hul wala ma khifa ta musa qulna la fakhir innaka antal ala wato hul hande ko an ko wala ay ba yon hol fe hor fere mu alima fi yaminik jojjingo jojji jogida ko jumuma nyama ko wa salqaf sa jojjini xoddo nyama ma sana u dendangal ko be gaddi do ko inama sana ko fisah mari ko fere bileji tan te wala fi sahir hayta ata tanim malata ko wala sar way wonde ko maaji sabu foli ta kono an bileji do foli fu tan ko bor dinima hala he jono ko na hol fol haddi saydam foli ta ko bile bungu ko sere dinim hala ciar tabi ma ye dinum de folma nga andi wa alhamdulillah rabbika wa ala kwa wani ma ci sum bi tir inna allah tayyib inna allah yuslimu al mufsidin mu tan wani fala ma alqaw qala musa majid bi bis inna allah inna allah yuslimu al mufsidin min tawfiq al haqq bi kalimati wa kana al mujrimun kisa fama amana li musa fir'auna mbonela o ala fo gom indo musa illa dhurriyyatun suwana bisngu min qawmi yukrij mak firtu bani israila ko def yam gaw mako bani israël fir'auna min jidan li ñor kam fir'auna ko koft en bété alqabada musa en ko bani israël te beedo ala khawfin min fir'aun beedo ko ngom dini ko fof ko e pression fir'aun en burtudo fir'auna hulbi nabe sappanobe wa mala'ikin e den salmu en ko e hayade an yaftinum kambe e be ngom dini ko e be kuli beedo ma finnibe ma ngopinbe ko be ngone do muko ko demra de wa inna fir'auna la 'alim fil ard fo mawnikini re leydi wa innahu la min al musrifin te ko burtin he ko no do haara wa qala musa ya qaum jeen be jibi allah dum do woni ko adan do ko tan men be niton de be badde muudo dum do tan de be jii ko mu ko musa de ko tan bi min jeb fir'aun en keddi qala musa ya qaum o ibanda men ono jabbe be in kuntum amantum billahi tay ko gonga ko allah gongi don wali tawakkal bakil e makko in kuntum muslimin tay kon jur fa qalu ala allah tawakkalna wallahi allah e allah ko ande min bakili ربنا جومي لا تجعلنا وتودع من فتنة كمن جرب لقوم الظالمين بيتي وتوبيت امن بي ان بونكو مي دين امن دي ونجنا يا دندو امن دندير امن برحمتك يرمند ما من القوم الكافرين يم بهفر الله جابي واوحينا الى موسى من بحي موسى فرتي دم غونديغال ما خاصه دو كون هي حكم دو كيف من جمر موسى واخيه هارون ان تبوا mana nyibe nyibne bi gawmi kuma e koreji monbe bi misra e buru godo buyutan fati tuudi mo galleji mon di nokkuji gore mana le mana wo kolorde monde buyutan bade ton tuudi wajaru buyutakum qibla bade tuudi mon di ko julirde waqi musalla nyibne julde wa bashiril mu'minin dona yural no anna la sallallahu alaihi wasallam den yimbe adibe imi jula no ko jama ko nen tan dokka leji di gonda don julda ko na yon ko leji gadidi ni be non do wiya be jalu buyuta ko qibla o ko yobe kebbin juul nala salam kana ila hazabahu amrun faja ila salah wadde non jumra di wasta'in bi sabri was salah wadde balle kinor de munyal e juul ko yobe kebbin juul e ciudi mabbe di mel allah na danda be bone fir'aun en o qala musa ko bino wa o ko wawul hal musa no suidi ko benni ko adinde be kalkutede rabbana jumi min innaka an aataita fir'aun arukki fir'aun wa mala'ahu etarindi mumdi woni koy hoye notableji wondi di arukki be zinatan tudari wa amwalan e jawdi fil hayati dunya dam gurdam rabbana ay allah liyudhillu an sabilik be kebiri ndido jawdi tan ko be majjina himbe lawul ma joni hokko jidmi rabbana jumi min itmis ala amwali mumtu jawdere de heptu ko nokkuda be ko washdud ala qulubi habbu garde de fala yu'minu wa tabe ngomdin hatta yarul adab alalim hen musa wi nyaado ko dilal yo yaa yo haa no yimbi yo nyaa yo naamu be diine jono yo allah bu dimbi berde wato na diine bom في موسى جيت نحن موسى جيت هم كده يقولون يقول ما لا يمر موج قال جبريل سبحانه وتعالى قد أجيب دعوتكما كن دويا فجابا يعني موسى دوي والسبب أبو يا دعوتكما شيخ إبراهيم قد أجيب دعوتكما موسى تن وحاله إيه ها إيه جن والله وحالن دوا وحارون إيه بعد إني هارو كم كدوي هارو بي آمين وأنا بعد كم الدين limana hal ka inshallah wad fetti ka ko duwi haro wi ami e wad kam duwi fetti duwi de bi da amin fuka min den sam fuu kon se ko duwi wori wad da'wat kuma fastaqima o chude kendu de ko biyadon ko wala tattabi'ani hana faqal kalimi woto dewe honon tido sabila lawul alladhin la ya'lamun tabite honon lawul mun woto dewe lawul mujju man da astaghfirul dewe lawul bon honon lawul mujju ko tatadon focho de dum ndel lawol bon aywa wana do tan de non ma taw woni ko ben ndel denu hankadi fir'auna habani wilebbe sappani mabbe joon non wi ko wa ko baro hankadi musa yonti ta boy wadde be chukkino sabona dum do tan dum wala wadhafaji waddama adani be kaaja ya heega hen wana fobe hankadi fir'auna felti hankadi habade be riwde be tan joon non biya e be jabbe e moori jam jimra hal na ko fa atbahu mushriqin nangere fuda kambe be njalta abadam e wajawasna de be ndi habe tuufi be habe njoki be maayo alla yu wajawasna min jawtini bi bani isra'il kureej musa di al bahra maayo fa atba'ahu fir'aun ke fir'auna taw jukki may mabbe rewe mabbe wa junuduhu kanyame konu mudum bagayan bewre wa adwana yawtude kaddi yawtude kaddi sabo kanko ko yida allah makko bonne ko ko yida yide yimbe makko ngopam ko imata allah nabi kanyum ne be laami be ko en ngopum kan jogi solti no en jogi ma timu kanyum ko dama abuni balain wa adwa hatta ila adrakahu algharaq nden non yo layr hettimamu to mi mata yo layr ari edum foko quran fias par fias on fias aji garande fias mo arando holno musa en tacir ha ne dur bi asaka albahr wala on fi e wa holno fir'auna en jolori e ma en barke mo dum foko di kali wana wala moni fo aba sa ila adrakahu alghara den yo lay li hettimama ko wala kam fir'auna wi amantu yo demi gomdi annahu la ilaha illa alladhi amana bi banu isra'il mi gomdi ni ala kandu do rewede so na banu isra'il gomdi ni o wana minal muslimin alan ko an kadin ko medicine après la mort wana aw fi hanado maya di docteur docteur ngana nani eh kana ba fir'auna ko medicine après la mort kono fode kongol gol kongol mangol non ayna wadi hen riwayatu ibril wi yetti bakkere mudum ndew yahde werdo mo ndoko he ade makko burdi do al an yo ko joni wa qad asayta min qablu te akoyti e gopi wa kuntum min mufsidin abunni ha kurti fal yawma kono fode wonno la ilaha illa illa illa anhu woni manno la ilaha kongol mangol de nunajjika ma min dandanma bi badani kay banduma litakuna ha gonana liman khalqaka arabe tagal mabe ayatan hawnide wa inna kaseeran minan nasi hewa yimbe non ayatina ka wisaje amen lghafilna ko welsini holko wadi ni bandu dun hedde bo mere kam hedde bandu mo hedde na sa ni la na maade joni bandu makko so duppam wala so wala may friseur wala so bornama ganila walla so wadama dum do kasankin jogni ko hono nafata kam e kon nafata ko kanko arobe adandi kambe no be gandiri fir'auna wiyade fir'auna mayi dum ala dum jayil nan sadu ma sigi jaja hono way wiyade fir'auna mayi tan art en faye wuro mabbe fir'auna mayi hol jabodo ha e kon wiyade tan arangas ka baruji tan fi ngas baruji wondo min bari bari nat nat nat ala jabodo e fir'auna ko dum ay ni wadde dabo be bernabe be ndi ya sektore wono be jiani yana de sektore ha juni ha juni wol gine na tifa wur to gayri to ko kadu be woni Allah ne wadi dum do ko hikma fir'auna yola ko be na dara wana ma kam sotti samba wala ma hamno yete ala ko kam ji fir'auna yolo talina put kayn fo ha bu bandu fir'auna do fay adda dum ko finde wona gadi be alandi abu jahl kay be gandi waram kabar di kali waram kono ko ma hore de adda hay sahaba bi hi hanala sallallahu alaihi wasallam ko ngal mum way fir'aun lañu mon len ayno fi ono hore makko de addira ha wona finde ha yimbe jenane o mayini bar bonijo nani burno tampinde mon nani kadhalika fir'auna kadi ko non Allah di bandu wana pur makko kanko ala ko lenen gol wadana num ko woni mawde ganyama halke de da dar num ko woni mawde jola nan nabi an sallallahu alaihi wasallam kumpata se sir kadi woni do kadi wiyete ko hajit nafti yum ko kunnodo subo tan sikara mato joni arabum bo ah joni arabum bo bi ara mai mai binen mai ne do mera mai min jiyade kono maye goto yande ala suude rekka ngaji bay modde mod waade woni fu kono kam Allah ne wadi non de ina haale non wi e bam nduna egypt kono no wahyu ko haldo ko firtani ko kanko riwta dum kadi on bandu won ton biya rab 6 de e wi e bandu makko non ton egypt no mofta ha joni bandu non ton tan mofta bandu boy kono mede ko kanko ne dal sallallahu alaihi wasallam zaman mo biya e wi ala donc dum wadde khabru joni sallallahu alaihi wasallam ko kadi go wana muhimmi no fe muhim ka wana hunde deyna beyda hadariya kono kam o saaju en technology team e bandu ko heba e bandu fuf ina wawi andere duubi ni wawi andere iyal joni wawi andere gal iyal holde wonno kono en jeni kadi ban asaruj bay non kono wawi andere joom en wawi andere hayras mabbe wodi ade kono wawi de gede fuf inshallah sa ho bandu kono kam dum fo kam biiden ko ala gima men enen kaayitaaji men ko odi na gasi enen jogi diina o ko yikoy wahidi do caldi ni jakken oy wara gar ko gonga bawwa na min jippini bani isra'ila gol do leñol mu bawwa asir indi porde gonga wara zaqnahu non Allah bino ni la sallallahu rabbi arsilni mutakhallisin wa akhrijni mukhallisan jalim la sultana nasira moni nan mana min jippini be jipporde hodorde mu gonga wara zaqnahu min gardigini min at-tayyibati gade majji famartalafu hatta ja'amul ilm kan kam bene wali billah den min jehi kadi ha neemaaji ngari e kadi be kewi lure ha be lundi inna rabbaka yaqdi bainahum joomi ma ne hakkuni mabbe yawmal qiyamah nyande daranga fima kanu fi ikhtalifun ko be lundi ko e ko be luri ko fuma Allah nyaaw hakkuni mabbe to wi no ni dalal min sallallahu alaihi wasallam wi no kam be pecci mi cafan jidde go feccere nasara en cafan jidde di feccere elen ne ko cafan jidde to feccere oy feccere do pop fay ko jayne ay wiade fay jeng firtan jumen nato be jengeno fir ko feccere lura de do be nangi do fani be ko jayne ni way jum wodo Allah yaabu ko nandi hen mi lura gonde de firtan lura fof lurdu be fof kam fof ko gon hen dara fir en way non saw kam ko gon hen woni bo jenge memata wala jenga la hadi kono kam heddi be firtan jumen ko yimi jeng way wonde jurbe jurbe en jogo lura hay ma sha Allah mo jiga da hay fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka tawi ara sikiti ko min jippine mako fas'alil ladina yaqrauna alkitaba min qabl namdo jangobe kitabo istighramul jin namdo jangobe defti adib mete ko totoda ko meddum na sikita mete ko wahyi wala wana wahyi daga ja'aka arema alhaqu gonga te gonga min rabbika imi ko to joomi fala takununa minal mumtarin woto won e yimbe yeddobe wala takununa woto won kadi minal ladina kadhabu bi ayati llah woto won e yeddobe ayati allah فتكون من الخاسرين غنا يترتب ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون اي بكونغول الله جوجي كاين كوما به كيفرو به لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم معنى اي ودي دودو درن غنغال ودي لا انا نكوي مصطلحاتوجي فرتيكو بوري موجي دكو جوكا راكو ميدي فوال للمصلين ان سلكو ايه دار الاخر نكو اجماع كون سا جوكي بوري هولبه مصلين تاوي فوال للمصلين حاليدو hewa ko wiirwata njude wana kono non demgal aram na anda lil ko al ahdiye ona julo fo ala julo be de holbe alladhe ma salatu sallahu do kadi la yu'minuna habu hatta wala wujadu kullu ay hatta yarawul adab al alim be alla nyaaybe be en do ina jiyaa sabu dum do en fami kuddi annabi nado reeno dum non kuddi musa do ko hunno nana kureji makko e mala yimbe makko firawnen be dum naati be فلولا كانت قريه امنت جوني دار كدغول دو سو وانا نو ييمبه وورو غومديني فنفعها ايمانها سو ندو وانا نو دوم سان جومين غومدي ايمانا غال مون نافي دومين دوم ووداي الا بابا يونس ونابه سيتي الا به ونلنوبه الا هين نلابه تن وورو غومديني خانافري ايمانا غال مو ان سونا غاما يونس بيدو لما امنو ديت مي غومديني كشفنا عنهم من اتنيب عذاب لبت الخزي كيره fil hayati dunya en gurnama aduna wa mata'nahum min gurnibi walla min dagmati ila hina aduna no wi fa'atallahu ila mi'ati alfin aw yaziduna fa amanu mata'nahum ila hin dum ko kanko dañi dum e dum ne ko non fodi wonde Allah no way wawde nyaawde ma sha Allah Allah ne li mo yim ewa kanko adi wop sa wiyama ya halan yim ayuti nani nelal ni holko be gongni ni be jabane hol ngal nelal kambe jabane ko nelal ngal daga joni aduna ni a geddi aduna be goto tan bi mi yodde lema de ma tanande wadde mo ni wer ko so tay baba na hongi buba kay no na fi buba hakude galle suka be na lewo sa ari kay sokla wa tori dum e kan ala fi baba wona buba wa dabti wona lewo to be dabtu dum no wadde ko hin kanko lefte garbe makko de ko dum woni yurmende yurmende sabo be sondo ko ay sondo lefte adno arde fa be ni way maya ko kefir maya kefir kono kanko no baandi Allah de Allah wi mo teef en ngadi giri dan su bawna nyaaga bawna nyaaga de lanaka yodat ko dum fu arani hakile makko wana mbawno ndew hebi odo ndew wedda e ndiyam de yalla dandum kono wedda e ndiyam liigu munyanani ngol kono ndew hebi lasdi liigu liigu ha gadi do fili uccide Allah kono non tay non Allah kanyum ala do noddo de do noddo waawa hori nota no ci buka fe non tan liigu tutta be to wa aw ko nyaaga ci Allah rokki tan ko nyaaga tan yoda kono sababu ni zadal dal ko liigu wotale ew jonno salti non nyaambe yar non o djibum nyaagal non nga hankali kanko wujibo tan ko yowma e di kon Allah dandimo Allah fodni mo kanyum jomirade wi wa ardu no wi ka wa ambatna ali fajra fami yaqdi fodni mo kanyum budo nyaama he ha bandu art den are ma fi jam ko yunus ko kanko non la ko kanko na ka be te kam min debi an kam firti an sa widan ana zayi aydi fi dum woni kawi go yurmede mana Allah yurmi lekki goot ko non fodi wonde rendo de fodi wadde sedde fi ala goto wad ne la sala sa muwe boneji ne fodi cadele yi ko fo si porti ko si porti cadele pour reñu malaika kajande are makko ombo ummi baif mi moñe makana ala fi jap fanati no gado bone dum ko tagal dum o wada lambar ko tagal dum o ya bo ware tagal dum hareti de fu film fu ko ala sa jumar ta fi ay sa djum yi adero chalele si porta chalele bele naf moy dayman neddo so woné dem tan etade chalele an yi chalele heddi be je jam so to heddi be chalele dum mashallah buri mo jidi inshallah wete tadhi maslaha muqabil maslaha am ewla ha ko wala ko indir o indir joni ko yunus ko musa hala do ko buri hewde ko yi annabi en wete o do hala do ko buri hewde annabi musa ay annabi nuh fof alayhi salatu wassalam kono jew annabi yunus kongel godel kono indir dum simorde ala fo ko haala gede makko do kono kam ko natiji ko haala ko natiji buri himmude ko ko yimbe makko dandi dumen saba Allah Allah walli ledo kam jabi o dandi dumen eddi be won dañan chan e kanko no dañi chan ya la dernier bi wala lan jab jemrad yu umuni wala sha rabbuk ayno ledo gongi nirini sondo jome welano mala amana ma gongi nan man fil ardi dandangal ko woni e leydi kulluhum jami'a ya tan wadi ni man fil ard kulluhum jami'a hay go hada Allah wela non kefer wadda dum non no wadi mo ni fo kanko rokki dum ala ala bir Allah mi yafi mo man yina waram giti am atti Allah mam yina waram giti ko Allah mam yina hay go wela no wadi be gelani li mana gal non tan wadda non afan sukrihun nas hatta yakunu mu'min i mate ana fortatim e yongon julbene e wa wadi won وما كان لنفسنا تؤمن الا باذن الله غندا على فوفيتان وامرو غومدين سونا الله يمير مبالا كيتاني وا غومدين تان ويجعل الرجس ام بو ودان لفتي على الذين لا يعدلون بغلا حد الله جي بي كريمه جوغي بي حد الله جي نفتراك بي بين لفتي غراي مو ني هم ديدو اي جي ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزال المختلف الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ثمر كلمه ربك لام لان جهنم من الجنه والناس اجمعين tagal da simon inshallah wadda ne garten yo rabbi subhanahu wa ta'ala non yimbe fo ma wadan dum en ko bernde wotere kono hadata non dum en ma go lurbe tan sona bo alma on lundi be mukhtalif no wi ko maana ko lundi wana luro dirbe lun ma on lundi be dima gal ga sona bo allah yurmi ko non tagribe non hol ko tagribe lam la na jahannam min jinnati wan nas ajma ko wondi ko adi ndew tagata be aljanna ma hew jenge ma hew ha yawmal qiyamati a jengi wi'a dino weddo to tabul ha min masjid ina wedde he ina tabul ha min masjid yo argo dum yo ar ha Allah wada fela mudum e hudugo jahannama jahannama nyongo wi qatin qatin aljanna non hewata ane ko podan dum he hewata ha wata gana dum tagore he sel joti ko der woni fodara lede arwi inshallah afalam yayati alladhina amanu mata beedo be gomdinani be wala ma Allah yasha Allah mata beedo yenne fiftibe limanagal be mata be ganda so Allah wel namago wadi be fongomdin ayaji godde yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhanna nafsuka alayhi hasara woto beedo woto rew hen ala warto e mabbe fi innaka la tahdi man ahbabtu namdi da fo pewda fa innama alayka albalagh wa alayna alhisab an woni jottino amma ko minen namdoto men nyaawata فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر يرى آية فنك إن شاء الله قل انظروا ويب جيب ماذا في السماوات والأرض جيب قليل أسمان وجد إلي دي إلي فإن الله فوق ورحمة الله ونجم حد إلي أسمان إلي دي قولي أن إنا روى الله ونن بتشكل نفع كل مجد ونن سن دوال الله حد صحب سن دوال الله نفتر سن دوال سن قد الله حد صحب وما تقول الآية والنذور عندك دي آية دي رينتي نوب بيوني نلا بي دفت موين فوق dum ko dum nafata an ko billahi bin walla windane mo yen yo gomnin be ben so nelabe garde mo juude ko den dibiniram def juude ko gomnin tax fa li yantadhiruna kuna aha ala ko be fadi illa mis ayami alladhina khalaw min qablihim ala ko be fadi hono nyaldi so na hono nyaldi annabi yimbe annabi no warfala min gabi musula imbe beeron be ala hakunobe dum tan fadi kambe bul fantadhiru be fadi inni ma'akum al muntadhirin min be fadi thumma nunajji rusulana tagal dum nunaji e nunji fuma fogo firawo min dandi ne labe amen walladina amanu e gondinobe wondunobe mo'en kadhalika ayna min dandirnobe ene leji mabbe ko korti fo lenyol ma buri forsude annaba be ko korti fo aguri forsude e kadhalika hagana ne min mu'minin ay jurbe wondube ma inshallah ma ndar kamen qul ya ayyuhannas bi ehay mon yimbe in kuntum fi shakkin min dini tayu onon cikkiti deedo diine de ngaddami on dasti de kam hen ngande min kam mi cikkitaake fala a'budu alladheena ta'buduna min dunillahi min de mi rewani ko dewdon ko wona allah ko walakin kay a'budu allah ndewmi ko allah o goto e ham kala alladhi yatawaffakum o mo ngandda ko jowdo warde dum ko da'budu ni de mi siftina may maari may godi yandani may dum e wadde o mo de wammi o woni gurno barono o mi tan akuru min almu'minin te ko mi jeniraado yimi wonde jul wa ana gi wajhaka mir yamira kadi yomi nyiblu yesam liddini e dedo dine hanifan pocciido wala takuna min almushrikin woto won e rendinobe allah gedal gongal wala tad'u min dunillah woto rew ko wona allah ko ganduda ma la yanfa'uka nafata masaribi dum wala yadurruka lorlata masallata masawfi dum so hadede hadani wadde fa in fa'alta sawadidum fa innaka idhan min adh-dhalimin ma wade e toñobe toñobe non ayi be ndewido den nyaagata rawto ganda kadi mo yiyam subhanallahu bi zor so allah addani ma kadi lor fala kashif lahu illa hu ala baadu te kona kam je ton ko are annabi nu en ko ko are be do ko ida loru wol dandu annabi nu wol dandu ibrahim wol dandu do mana yunus wol dandu zakaria wol dandu yahya wol dandu amusa la ko woni o bor fala kashif lahu illa hu won yurirka bi khair so yidani mo majjar fala radda li fadli ala kali baro ma yafhillahu lin nas bir rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursil lahu min ba'di ko alla uddi no yede non on fu biya non a suko jojanta ko fuyanta so ari ala baro fala saran la baro abbe ko non wori ala wi ma fa yede lin sababu tan ko la fu ganduda hen meto o sababu no rokuma ko jidda ko wala rokata do woni fa moni ko fa in fa al fa innaka zamana fala kashullahu yurdu bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha min ibadihi bo wela yusi lako orak kala bo wela orak kono yusi be fete ko bo wela orak ko weli ko wala orak ko musiko o wal ghafur rahim kanko woni jafoto do jurmato nyaagi mala yurmeno makko ya koy makko yana warhen kala barra mudirra wala fitnati mudilla qul ya ayuha nas wi e hemon yimbe qad ja'akumul haqqu min rabbikum gande koy gonga ummido e jomon en ari e mon nko allah seedi ande ko adani be ko ko gonga faman ihtada kala dewdo gonga koyno ma yahdi nafsi lawol gol ko har makko fat worsi ko mata ko allah wi adanaati naati ko nelabe ngari ko allah neli horsube e neli defde jibinde defde moje ko mata lan joge naaj allah ko nafsi waman dhalla fa inna ma yadhillu alayha chalilu kadi majjudo woni bo jettani lawol pewal kanyum lol sa Allah mum o man alaykum bi wakil yibe kadi an awana garanti mabbe watabi ma yuha ilaik sadarewa rewtan ko jibbina e makko don wi no men hore la arafona na tabi ma unzila ilaik min rabbikana ma ibn yake maana kitabu zileke kitabu zile falaka mishu zadeh haji minu tunzir bi wazifu am ittabi'u maa uzileke min rabbikum wala tatamin duhi awliya mwini wasmir hata yahkum Allah mwina nukadin jihadi farlase kumbia dako kwa shatsa dako namutuwa ina hachid ha Allah nyawa uho khairul hakimin Allah guri mwajude guri nundude nyawaja sabu kanyum ala haji jutu zirane nyawa nyawa nchelo jutu zirane kidido Kemudian bahasa Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illa Allah. إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإن إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور سورة هود عليه الصلاة والسلام وأنا كاتب صلى الله عليه وكايري تقريبا أي مديري السيمار الأعراف كايري كوالله أدي مايري دار النبي نوفكو على دوجم القرآن كوكوت bi annabi nuh ala da hala ban ba duwao annabi nuh wonta hala kono hala ko wonde annabi nuh ko affaire bid ode inna ibni min ahli sabu annabi nuh way kono bid no konta sani aha an allah podo dinno minon e biam dinno digor yola alali no hali do tafasiru je ko surat hud hala kam fuddari ma ko ki kono elementaji bi hali do simore annabi nuh do ala do hali ban ba دوادي بني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم دوا مقر وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الجاهلين دبنيا جما يا يافون هولي بنيا قادم أكون من عنده فرتي دم كولد أنا بابك ويا أنا قاعد بيرمي كم كول من قاعد ناسا وأنا عارف أن بشيء من جري دارنا بيرمي جيبي لهم لا أبدا سبنا سلم تنان جم سلم كم حالنا بقوة عنده أنا كيف يا كنا بيكو حالا درني رمي ha hanka dinno Allah wini wa farata nur hay furu yucciti ma ndiyam suti Allah boko heddi ay di fam do hanko fayra to su qamar fa fatana abwaab as-samaa'i bima'in munhamir fajjarna al-ardu 'uyuna ndiyam yimi do yimi def wana waji be mbiyam ne do wuli rasuli kam nga bota mo talo baye pullo de sa fayra ko Allah de wana fa Allah min wofto ko do fayra ah wari muhim daru mun san daru mun ma tan bo buri yaajje e wali hen gede de ganda ala no ala no kuji godi insha Allah nal hali tafasil no way ma sha Allah kare suratul araf kan ben kare qaba tarhibul hawre no gede kulbini no jom rasul hali hen dole no halkiri be do lejji be do anabal fof no wari der sima kare ben den ko ala to qur'an hali no musa hudir do kureji mon to hudi be kon wana e wado rabbana fafuk bayna bayna qabil fal bin suratul maida kono do ko wiide firawne ni wata natdi ko ne lamno inde makko tema dere chafantate jeegum fuf ala hen goto haalim so nande simwar annabi nuh alayhi salatu wa sallam kanyumna ala rabbihum hala so wana e der sima rasulullah odo nuyte suratu hud alayhi salatu wassalam ngam kanje fo jogi baba odo inshallah kanje fo mashallah ci maji gulde non ko gilay hore makanaabe ayaje dabbe kono rodi ma ala jahe woni jomrawi alif lam ra الله أعلم بمراده بذلك أبو بكر الصديق عثمان بن يتي عمر بن الخطاب عثمان علي أن ابن مسعود ابن عباس كم يفوف إبه كوري إن غور فور فير وجهنا نحكي مع هاي تسعي من أشياء شيء بدنا هود وأخبارها الواقع والحق إذا شمس كورة إذا سمو جه كالك كلهم ودي ودنا نجار لهارم بي وندرس أسلمين وكلنا هاي تسعي لسان غربي فوف ألف لام را كتاب وينم دافع دفتر أحكمت نينيان آياته آياته summa fusilat no dembay ñeñjude ni ko non kadi pirira fisti ko sanyo sanyo kirgo hunde so heewi so ciiri tawa firtuta kono allah no sanyiri ni ko non waaw fira inshallah na way luggide ko nguli luggi kono fo da way fam holto holko wadi non milladun wanno imni ko to hakim ñeñjude khabirun kubtil karallo ñeñjude ko on jippini le deftere wadde karallo kanyum fo irimo ko haralu ala allah ta'budu illa allah gande simoore de addani mon ko woto de we bona allah innani lakum min de nadhirum bi nadhir wala jeftido wana hala annabi wana do ala kan ko hon ma fal amin bele rentina mon jeentir bele weltina mon baraw ko moj bele rentina baraw ko boni wal nadhirum mubin annabaabe nadhir wa bashir kay ko mi jeertino ko mi beltino annabaabe ko majjibe wa astaghfiru rabbakum tubane jomon en in sino de suma tubu ilay en kaari istighfar tawba gere dem roje na cewbe ko islam iman ni istighfar ko wida astaghfirullah nyaaga dalo yahru tawba ko rutitaade itula ngol feewa bi rahe kamajul at fa to mo jaa kono ma kanji fuma ndanda so le wadi ko bodi yor kadi la sego haa wida astaghfirullah in sino de san bolde de yona sa rutitaade de tan walde yona sa ma do ni de gere kala hen goto garbo eden ni ke didi fu ay duwa wana bi nuto simor mako ali rasulullah o yiko fago to sabru rabbak no kala fara andi ka wana ci wala bol rewtu tu bo ne sirte gote en hala ba tafit kanyi fo ngat aha dum woni suma tubu ilayhi dutu e makko ci rudo toba en be nino jom la xdar wi men ni wana nimtu de ko wadno ko andi yo wartata mo ci tinu golle tay kadi ko haa jana o jeegal jom haa haa mo woni ma son badi dum yumatti akum o wurna mon mata an hasanan gurnda mo jab comme no yimbe annabi yunus alayhi salatu wassalam dañir ni o wurna mon non kono ila ajjum musamman wona habada la wada ma janna bi bashima kabe hum qult wa yuti kullu dhi fadlin fadla kala jamural mawrukul qural ba dako moji ma heb wa in tawallaw sa'an chalim fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir ngande son chalim be hula mo lepti nyalawu bonde de jidi kala jum gabe fulu masulat mo ji yimbe annabi nuh ji yimbe ayyibe annabi musa be da fono kalkirani chalil fa gudum dañal illahi marji'ukum gande onon pop kon o wi ala innahum kambe de yasununa ebe tura woni wete sana ona woni sana woni hiwad ebe tura becce mabbe li yastaghfu minhum bele be ciudo minhum ala in ala hina yastaghshur nde be furmbilto nde be ciuddoto siyabahum cumci mabbe ya'lamu embo andi ma yusiruna ko be ciudi do ma yudina eden dangal ko be fenni holko wadi non inna halimu bi zati sufi en bandi dendangal ko woni beccene wit suudan de tan wadi annabi nuhu non bi ni da an kulama da'awtuhum li taghfira lahum mana kulama da'awtu li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim astaghshaw thiyabahum wa asarru wa asarru wastakbaru istikbar so min noddi be be ci ko noppi be ciuddo woto be nande ko kala ni ko kono met dum na dandal wallahi billah na baa to inshallah jangari bam to inshallah salti bi yalla jabal golle men jabal duddu fof Allahu akbar subhanahu wa ta'ala ala man barke dañ ak faga nangal jogi haa degi yalla hum tanu def ko yalla jellindu libasar ko yalla aljindu bir haa degi ko yalla hum tanu wala fe ba la feena men vital men feena men besuuji men di feena men laamuuji men di nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala yittande men di fitnaaji musbaaji dinana sen li ñoni la sallallahu alayhi wasallam yalla ittume do jame do newar be ka kalib kadi yalla rusul dan kalsaade Allah leewna na ngurna mejmente weebna men kadi cogguli men di feewna na ardi men be yalla rokku juud ardi feew kala ba Allah ardi juud yalla wadum feew walla mo di feew fe yalla ñu dem feewal fe yalla ñu daare mo feew yalla ittum to wala fitnaaji tawru fa diji mej ala lum ci mo ci mo jino tagal mu kadi wa sunnati juul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin صلى الله عليه وسلم كما تبان قال اسكال مد هوري قال وانا هوري حوران اغانون وند عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس الحسن البصري اسحاق بن راهوي اوزاعي يد كنا خالد دم تاسو مارو ما يفصل عن جاهيل يا وقتن فصل بو نياما ساو اما اون ولا ني هاي سا نياما سامار يا وقت فصل ناجي مار كوي يا كو هاكيندي يا كو توي بودو ما جيرو جتا كورسي دفا ولا جتا كو ني حقنا كنا كرام جتا هي مسل نغن هاني مار وانا كريم وانا غوتي وانا ودي وياك ودي هاكيندي ودي بوكتيت بس بسمتي انا فلانتي كنا كلام جتا هي نيون تاي يون دي كلام جتا هي امام نيون مارو جون فريغام جارو كيلو كيلو تيمتر دم جيت دا ود مارو مرت بارو جارو كيلو تيمتر ود متا كو تشوغو كيلو جي ديدي اغن والي با فتي كيلو جي ديدي هدا هاورتو كو هدا تيمتر تيمتر جاكو اوجينر ايوا نايبال كيلو تيمتر جاكو هاي جاكو استافل يا بو كان نبي داك فتي كيلو جي ديدي كو هدا تيمتر جاكو مول تيمتر جاكو موبيل ايوا نايبال كيلو غان wadd japan jeta ci ene dum wala don men do japan jeta ci ene dum eh fete temed jidi a peu près temed jidi temed e mawna don da temed jidi e fa wata inshallah ngam ki jimi temed tan ni wonen ni ko buri hewde hen ko kilo hawro ta ko temed tare japan nay donc kilo temed tare japan nay e gena walli ba rabo hawro ta ko temed jidi e japan de jeegom paul temed jidi e caban jeegom e joyi 765 donc amone ngene min kam gima ji min gimdi do yene maruji dido di min nyama di tamto kono mar ko baara woni fonigal temed jidi e caban jeegom e joyi eh fona hawr inshallah fona hawr wallah wallah wallah do ni min kisu kilo e ganna liba kono ko maru ci ko maru ci di tay ko maru be mum tan rawa do mum tan ko dum wada ah inshallah ya di kuri hewde ko urti wana kanyum fof sabo odo hamdad jun hamdad ina way won fasangaaji gawri ma ba ko en lantini en rasulamin amin ina wawi so ayi atam so mahbuna sallallahu ina wawi so won hen won wana stroni liba rakko liba ko buri hewde hen ko les liba kilo wonen ni ko kilo kilo ji mankuri a kilo 800 wonen ko 2 kilo tan wonen ko 2 kilo 40 gram wonen ko 2 kilo 250 gram buri hewde ko ki 2 kilo yi baro buri hewde inshallah.